بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وخلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا خيرا إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه. فصلوات ربي وسلامه عليه بلاح في فلكيهما القمران. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يطلبون العلم لوجهه، لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يروفانا وهو راض عنا. ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الحور بعد الكور. إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، الله كموكي هغا فاركي سيران تنبلن دو نيرون دينا الله دوني أون تاولن جي غادي ديزمبر قصون تنبلن دو كارغو غا. والحمد لله أولي كتا النبي سيراكي غادي صلى الله عليه وآله وسلم. Loen kane kebe ko jommera atirni nunga ona dango kilendi Allah ko men baga ke atirni nerati sengesi enda alhalan nakamgo akiden mania soja ndangani soldier military ati ke kundu iro soldier wonyari military wonyari Gambia military mandinge nyaniya kai gara soni ngombangine inageli seren kai Allah gara ajarabi to kanuenga iwatin warangani wo munda Allah no honde Allah garna otuga wallahi ya akhi o gawa munda ti Allah yi Allah garna qasutuga khairiya Allah garno kanda Allah garna ga kanda jabe ngani kebei sengesi nga ndage metal hala su gella la hala numa na hobo ga ganda ge me haramun haramun haramun bi tahrimillah. Anda pakai Raihana dangani, anda pakai Maryam dangani, anda pakai Khadijah dangani, la Maria wala Sofia wala Zainab. Haramun bi tahrimillah. Anda pakai golle dangani. Anda pakai canggeng golle restoran yang ma anjing genci na angkikna arif yo jo. Haram. Allah haramun min fawqi sab'i tibaq. meltra o ganda nyana anga anje ngantina Allah ko me faren diga men nanga alayhi salatu wa atamu taslim faren di qassu shawarib wa'fu al-liha khalafu al-mushrikin faren di minnalu nga gari rasu singu nga gari wara gara mushrikin njol aro faren diga men nga juzu shawarib wa'fu al-liha khalafu al-majuz hadha kalam man كلام رسول الله كلام رسول الله كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا كلام رسول الله محمد عليه الصلاة وأتم التسليم جز الشوارب أدغر من نار يغزو وعفو اللحى غرس غنغر خالف المجوس تغنى مجوس ننجوه wajib ngani kebe Allah ko men gamma muslime ke anna Allah batu anna farem batu ho hon wandi farem ranya bar alayhi sallam allati qawmuru ga ton wandi qara Allah batu gara farem batu wa la amr minkum tayyib Allah ndan ka ba miltra won danya ranga anje ngazine ama pam la ya juz lak igrati anna anje nganji soja ko kiya dangani se no ndan jengganji ke akin dora landa yin jengganji an ga man jengganji we gonna kick out of here say yes I quit my own I can't join anymore man nan ganda join ni no singa embala un dar no ere paske malai nan li ye kambo no ni nan kri raihana amna raihana مبدي رحانا نجني عبد الله يقول نجنا ابن أبي بكر ابن عمر ابن علي ابن عثمان ابن طلحة زبير سعد سعيد عبد الرحمن أبو عبيدة رمي نجني عامر لندن جن جن عبد الله قال لي جن عن رنجا قول لي الله أم كن من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلكم آخر دانو خصوصا من قاد نيسن قنجي أستغرب جدا من حالهم يعني كيف هي الحالة فلا حول ولا قوة إلا بالله لازم ما سنقيم بني غو ما ينو سنقيم بني هي بتشنوني سبحان الله إخواني لا حول ولا قوة إلا بالله سنقيم بني من العقيدة عقيدة كبار أرنا كنا توحيد من التوحيد أرنا توحيد باب نروان angana ke wo sere nanga la lampun daga wo kan jambare nabi sunna do allah kitabe ne yastaghrib majani no ko na ngiro fo ngaro ko ni ri asen ganya wo maka ko normal en ke baran dai fi wan anna asen ganya ra ngali nganda se wallahi al adib sele sura sen ke tin de ngara kini allah nga problem no ko annan karan na ni ba allah anjen ke dange sen ganya nganda sia anga problem ko ran no ko anta tahta mashiati allah agana ri ngara suana ngeng ka tana agara ri ngara ngara ra empamba kanga problem ngen no nam sengesi en tasere ngara kafiri lahumma serebe gara ni sengesi en daragana sengesi e adagana fa hina idin haga kafra una haga nasu no ngir ni alla rahu al tahlil wa tahrim min haqqan min haqq allah azza wa jal angara jaze kuno kariba begna diri bandel lang kafra o tiken paske alla riba ngaba angada barnanda alla kuda muslimen yaran قامنا دادغنا تحليل من حق الله عز وجل ام بقى وهكذا سنجن انقباره انا سنجزي اندليا فلا حول ولا قوه الا بالله الانسان يكفر بهذا والله نيا سلامه والعافيه كي تكفير بابو سرنا الا لو اتاو ما غدان سلسله من قدرك ضوابط التكفير دلك وسينو نقدر نقباره ستستفيد ان شاء الله المهم Allah ko mo amuna dalay maganji ngenji anga golle ngalla fayn golle ngara daga no gutana isin daga da sin digrabe anga ho to Allah ram brawo hoy hibega onko dai ti kambon kristen da ngenda jengenji ni ako komanda da tanda jengenji ni age nga gondo na nyiri halanda no nga gari sin ngende hada shanhu akhbare nyar genga an gondo siri amma an dala maganji ngenji singa siye nyagado miltra kuma ara anna maro miltera won haram ma tetele ko miltera ko yaken paske etna nan je ngrenya si igana angana je ngrenya ra ken ni mane igana nan je ngrenji bogu maga torino arwa itinya ni kenga bank an arwa itinya ni bogu anna maga anjeng ga geji anda anjeng ga sir in anjeng ga ngara ngai ganda walla nga fa hada sha'nuhum walla nya gana gana gollu kina ngai gollu be nu ganda ambun nu kata mahadir ku mahadir ghoroy walla nya gana salamatan wal afiya tayyib onda garu annabi sirang allah ko mo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lengi kundu nga katana katta khay bi mashiati allah azza wa jal baka sinana katan liki akhbaru nya baharsa gelli fare ke hargo nga makani e madina nyi nga kata makani nga bagelli hinu ngai banganto ngani e ganya ke sinana katan dia ghazwat al khandaq igat de ghazwat al ahzab ahzab ngurenya ke sinana kon yogonu nga wallanya sinana tumun ne on lakin o ko wallanya ke sinana katan dia kon ke kure kundu kuru khoran allah rafi go qur'an kon dingra gabe imme rasura nyi metu qur'an kon tikure ke to kon surat al ahzab kureke khibare nya kam mo quraish gangonga imagri ga nya na iga mo suron den dabar ni annabi kane aro annabi sahabaru kane ga mun dana kandang kara annabi alayhi sallam na kandang kara islam o ngana da'wa la ke jagon abu sufyan radiyallahu anhu kambra wa jahiliyan di aro ujun na gadis sere ambo ke kure dangal quraish bane koti ilo ujun na gadis sere ambo arabun unga be gara wardi batenga ma kureke ganta ka kinyana ujunu tammi kureiro kenyan daga madina atak ke di sanga dangure gundude iri serious ne al amru jin ujunu tammi sere ambo gunda daga madina atak quraish gango mbogu ido ujunu tammi subhanallah al azim iri bi aidihim iga alla sogni ga faren jogna alayhi sallam Quraysh bana kotiro ujunu na gati ambogu awakapia allies ihulafa ununga kapia min al wathaniyin ujunu na gati nogonde arabu nunga iya wal yahud idagama ujunu tambi kure idagama ujunu tambi se annabiratu nanti ibogu madina gajangenda ngani farikira sahaba nunga wame alishawara hinu nogon sahaba nunga wari intoki madina nogondi ini gaja intoko madina nogondi ina attack na bari madna no yen defend na bari madna no yen lakin fare makki araye wari fare nda araye go bagana ati ke garake bari yes o wato ke madna no ka on gawa singumbunya sokono dina singumbu al khandaq singumbe soni ngemba gra soni nga forande nyago kum kore ani bidam gondru nyana karande nga singaranta waqa wakan diga silande dangite fare nda ke araye wari wure lakin بعض الناس يقولون إدي سلمان الفارسي رضي الله عنه إدارك أي ديال لي أي فكرانك أي أنت ناسين قم بجو لكن كان دقام أي دقام صحن دي أي ديا كان فارك أي ديا عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قيادية مغان كدون جوفة وركني إدوا كان نبي نمي كماندا مغان كدون جوفة وطنقون دنگا كان نبي نمي نغون ani soronju ho gotengati gajangen ani soronju ho tuinde ngay ti gajangen nkilunga gajangen uslubnu strategy suga gajangen nokandi annabi aarafu nas bi hada shay al fikra hadhihi laysat min salman salman fikra hi radiyallahu anhu qoyga hilana mogobe lakin fikra ke salman khallen annabi alayhi salatu wassalam fikra ni hilandu kubenu gannande salman fikra ni tuga endakum hilandu kam honno gondo ga kebe o gana adam bai adabe aga uraka ma usulu taamul ma riwayat tarikhiya ma kayni riwayat sira fikra ke ahdi salman khallena annabi alayhi sallam aya ru fikra ke li fare nyantina ko gumbu go so laysa maana hada na gasinde nya salman haqqina hada la yantaqis min qadri salman shay an aranda har bane bakka salman qadranga الصحابه كان لما عليه الصلاه والسلام فارن دي سلمان منا اهل البيت ار سلمان وكابو كادو اوكي نكو جدونكو سلمان منا نعم كما هاري باني نفق اما هاري باني نقصي بكا سلمان قدران المهم الى سنكم بوغو سو تام بيل بي دا سكون دين دي وتكي يغون وات ني قصو يم ابن القيم رحمه الله اكن كي اجي دان دي كونكم بوغو سو سنكم بوغو سو كون دين دي وتو تاني كي بيتو lakin sawab ngan kebe tan bille bito bitan waka pay iga singum bugu son quraish reira gore katu madina الله أكبر قرآن دي إذ جاءوكم إذ جاءوكم من فوقكم جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم فوقكم ومن أسفل منكم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم وأحاطوا بالمدينة سبحان الله العظيم يا إخوان أنا كيكورة كنلو أنا قل لك كرونجو هو تنجروس دنيا قلنا باري ماري قلنا سيكيان دمي قريش قنقل لي أدي آلائنا بنو قريزة بابو من اليهود قلنا تنوانو إبقان تنجروس دا قريش دو بنو قريزة كونو كونا المنافقون منافقون كوغا بانو غاني سرون عند تويني بكا عند تويني كانت دو حي قلين يقول لين منا جنجون دي وتخذي حول ولا قوة إلا بالله النبي عليه الصلاة والسلام بنو قريضة إنا مجنا نغير إكا يالا خلنا منافقون نغينا إكا يالا خلنا قريش كان قول لي دي علاين غضفان وكبية من العرب بنو قريضة لا يدون يدو النبي نغا اليهودية نغير النبي على اليهودية قبل قرن إنا كنا قدا kurdin ga suba ten no wandi ali awri anu guima ganena angen didde in dawa ma punya no wan karage go idi abu fatima miskin an amasa hasiri anda abu fatima teren gara hi sayin orang gawa israel baka ma pundi aro iran me ange nyaga turi taunta biro tumo paske anda do israel am baga durana go lakem baka tiga unji sire ido america united states of monsters USA it deserves nandaga out of the mouth Iran America and Israel yahudu kuru gore subatani maganna kande nga mo mbaga genya ko nanda ko tayib e magane ke kure imbe batende ahzab batende laidu ni bani quraida do annabi na alayhi sussalam huyay ibn akhtab ari kata banu quraida yi akeni yahud nyai ari chuinde annabi ga jangen kam ari chuinde annabi ga jangen kam bana ko eda nan di agay manatu quraish kam gom pagari ra gore ka tum madina kaga na de raka pe muhammad ay sugara ke quraib ar la shak ina muhammad ni ya kembere belken nga ro quraish na gal gelle ga ni soro gotunga ka osa giri kan ga quraish ya saza kundu muhammadu ga na ni takidare na nga ga da ga quraish gi mendi jrangol le na ta ga kane tegena baaga kane daro ina nyanga kada ine igara kya war ara nga khagana ke sogi khagbare ne khagbare il yahud banu quraida bihadha ir la yugir khibare ngina nabi nan di banu quraida gara munday ngay gonno ko ayno ga la yugir do dinaka fare ngara seren kay nan daga dankana ku ke golle tongo nyane kundan wala kundwe zubair fare na gay ليتأكد من ذلك الأمر. زبير ركاتيا أرجعني خبرنا جد وصحيح كنوني من إلى لا يدوك يجرنيا. فارجع هرزا أميروش خزرج جانغوني من كلو أوس جانغوني من كلو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فارندي في اللي خيكتا علي أوريانا إدين نغوشيت إن اللي بكا لا يدوك يجرنيا كمان. In Tranglo, live to beg it in a rain to a gamma in Marca Hono Ibara Igabara and Nabirwara, Idi Adnabir Tono, Adi Hiba, Idi Hibari, Ikunjoki, Ikunjore, Irakumbegaso, Farin Metambi Kunjorek and Ronda Alehi Sorsalam, I mean Kumbegaso, I mean Picas Laganiki Tendi, Aga Cochen Chankini Coche, Igorasan, Igu Kendende, Igu Strong de Landagara, Kembra Nabu Yungora, Matangre Sino, Nagatia Kebire, Sallallahu Alehi, Wa Alehi was Salam. أرأيتم يعني إخواننا كواسم مدني كروني مانكو يقول يا إذا هنجو تقو لمنو نجا مغارو كمينو غاقول لنيوري أكين تايم كنا فيو إمان كي بيرو نانيون كنا إن يقولوا نانيون كنا أنا لمنو نانيون لانيون كنا هذا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أفاقا في كاسر لغانا أني كوچين چمبانا ناكارا بو سرسمين دينا رالان ديكين كوچين ميكار ana ko cen jamba na magay le dore ka ay mera pikas laga aga gollin fi sabilillah azza wa jal jabir sahaba kallam unte yani agara fare ngari pikas na maga ara gide ngari yetni fare no gonga arab nan di dulle ñana nabi aso na me mako mako kundu ra ngane amul li mbogu jamaa ke no on dara katika aray kandi ara tan misalle me go ragara ke xurusi ati yakala ke tan mise soro nabi da ngane dulle ngay ya regre tan mise ge soro ati daga na amul li ko farenda alli tan mise keega ake keega ne na sere bare abaka wala soro illa usiko anta kuranju baka soro hilli sikini gande ñanike Jabir radiyallahu anhu arakat annabi alayhi salatu wassalam adalla farora igande yara barande ngai kai gande ke ma gabo siri anta sirgabe bakka anke da fillona ka nga usiko ati igande kerwa kumba kama arnda kurenju bak farenga arapika sin jagonde akharu ji gande nga kamuru ginde ati muslimo jama Jabir tiraga ad Jabir tiraga igande yara barakala galige ari Jabir tiraga igande yara barakala ngai kembere kuwa maujune ikonti ujune sere Jabir radiyallahu anhu kira kanu yallahu anhu ara ujune sere ayi ga kata ujune sere igande iga ujune sere igande na kemba gande ni min akembo ku jamani na jobe ikane yanginyi yake nga karama ati he ati gara ga ko Allah farma ite igande nyara no nga kangara ko ina bobe kunnu nyande ite sere bane hillo si ko ngi bane ati farendi jaman na ngali Jabir ra igande nga sura kada ati khallige aya ka ndara ngara ante kate wa kate أحرتني يا عبد الله أدانكين كندرو كندان أنين قتيل ونا وجونا سريعا ديري كامو فارنا كو صحابة نقول أتغا كتا جابرو كانا جنيك بيغانو سرم مغا كتا إن كانا دي إما كتا النبي كانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوبان دي جنيك نغان كورين جورا جنيك إيغا فيو كتن دوغي أنتين هار باني ما بو جنيك حول ولا قوة الله بالله معجزة يعني من معجزاته عليه الصلاة والسلام والتسليم إذا قلت كره كمبين شغنو إبارة بلكين لنغن معركة فارنا عبد الله ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم أركين دو مدينة كم أرانيا أراتوري مدينة كم فارن دو وجونو سيكي سربو وجونو سيكي أرغن وجونو تنبي أتاك أرأيتم هذا بالإيمان إيمان كده غني كبار جمعان جبين، لكن هؤلاء تيلي من عن قومها إيسم بين قارن. وجنو سك الصحابه كبي الله فارن عرض الله عنه كتا الله خنوم. وخندقين بالله كبار خوا خندقين بالله كم من غيره منا. قدان عن بيا كندو تريك يعني. قدان عن تريك يعني قدان عن جنبه يعني. وكتا كونو كسونين عن كل بانه. kesa gudanga ni faring alayhi wassalam ala strategy ni goda bari iga katta honno ku jama ke bonon ni bobe anay kureni me majope iga katte sikkan ni me bobe na hobogi konti akhendi katta igo yoga to ngani oyeina alfazar aro aqra burhabis qabla ni mango hillani ke igar kay quraishi i qabilam faring de ni katte hilala tunu man kusoro iri man gedangay be aratu quraish gari be kuroga kay quraish ya kan ay manni emba ay hadafu ne ma itageti ne mani na li da'wa ke rakken ja gondi ba na sahaba ko kariba wala na burum biyar ya ba alatu na manni no kon anda ko manda ngari man ka rasulillah kona ko Allah fara alayhi salam la ahad فارنگا اندی کتا کوئی گوئی لے وعیئینا کے الفزار و اقرع ابن حابس فارنگی فی اللی رنگاناتی قارا اینی منیا قائل لی غدا قبل امنانی لے اگرمن ناورن لگانگا مدینہ تمرنگا اینا اتغان دی سکن دن کن آگا ایتیس کنگان داو وکن نغان دی اوکو بکا کورن دی آبان انتا کپی نام فارنگا دنان دی جانگا سرو گونو ری رے iro hitana ani rogondi aga itina kanta gra dawanga tayib quraish gam golina kanta gra dawanga muhammadun bimma ganino la ilaha illa allah bimma ganino lakin sura gonu kayya iri tagetana da maddi iri na burun binya rangani korinya ni tambe nya haga iri na burunya ragata that's what it is iga dunge ke agreement ya fare gra manna gango ku imango billi shawara sa'd ibn mu'ad وسعد بن عبادة رضي الله عنهما سعد بن معاذ أكني بطل من أبطال المسلمين warrior أكن ada la farati angra ke be suggest kun anga ti anga madna itremu nta kan disikanin ginya Allah anda wahyu yang kan nangkam mati ke agar nya mare wala andro ko tada idea dan me idea gajange idea farenti idea gajange idea nya da strategy bana ni ada la fare adi gel strategy nya gani adi kusro be no kun namba gati madna itremu nta kan disikanin ginya adi kuma turi ma wage iga itirem banra gana madina itirem madina itirem bare koti gana agan tato dunge walle gana yang goma kam kunda on ima turi iga da barne oli gun gam magay imma ko be odina ga walle yang go kam mu kunu wallo imme rakin kuma turi gam madina itirem beraga Allah ro dabtu islam awunga igra wari o maga yang ga kure ke nan beraga oi tun noi tun yai e ndaga hel onda kinya farande khibar me ga khibare ne karatuge nandi kureken dan indangan ni bane tahsabhum jami'an wa qulubuhum shatta ambagi simara isurangan ni indangan ni bane keni great strategy nyai kuren no wandi komanda nanga nanga natu ndoku beno hage na konno ku embarentia target barentia indangan ni bihadanga kata anta gondren ni kama mogobe angala because anda ho emdwa ambago ho gajana based on his aims aga target agari hibei ambaga gajana kenye that's what it is easily ani dai abanga nabi dan te kabila yogori kumari qada ala da'wa wa ala al muslimin wa ala al madina bal iriya hadaf yogara ngani muayyan wa iriya yogara ngani muayyana embegi ya wadah walhamdulillah farenda tu hibega mukendi kugi jimmonde aro egare khanne be kam quraish gar khanne be kam maro kuare khanne be kam ma inda bana ishay kuri bana lakin ne sonna munda ba kayfi na alla danga ni tego on no digo e go gar kata nabi akembre wa ke situation dan be non igo ke wadna ranga na'im bin mas'ud al asja'i ke kundu taifu ngeneni yogon wakati urwat bin mas'ud athaqafi anda famu yani Urwa هذا طائف نعيم بن مسعود الأشجعي هذا فانين جنن قريش غانغو كومن جنن اليهوديان كو غامن جنن اتونغون دينا لو دينا نغاسو رماتو اركات الله فرغات الله فراتين غسلام اوا قانجرو كو غوندو ايماتو يتين سلام اوا لا ني نياماريا اغنالين اندان غاني الله فاري لا ني نيامار تيفوني كيبغال لي غاندا نغا دبارني الله رو كو خونوي agali ngandan ni toro tikarasu ilani nyamari kenye ni toro faran dange ni ubaranga tamay dabar ambare go talla ndo dabar lakin trick ndabaro danga trick oswad mani trick na takhdil ndabaro danga khadil faran dra trick ndabare trick ni ana wakadana killu yogono tera killu benu marangile sembe di swakare geti killindam bani goto imbinyani anna kurengara arangite makatiya anda faham anna kureng garangi tema kadia kenya chuk nga ara ken chuk farenda nyamar nan dara kenya wala salam pas ke gajang nga chuk duro ani ara ka tabani orai dai igara bari fodare ani bangera daro siri siri ida dangani bismillah fodare bismillah menjange ati dangana ati kawatu kanuye begi ma kadangani itu wakil du adiga laga gat nan dinna ga munda ba ga kacha mun ni kacha ga gara mo ndi ga ma go serra ito nda ko nasre suranga adiga ay mano adu ibe gara bani qainu qa kita faren diga ro me ibe gari kita ila garu nya kam mo khawa ke ndo ho nden daga ito watu adi madina ite ga kara ay ba ito kara adiga na buru ngadi mantali ito na buru ngad kare mo ngai tore mo ngad adiga ya ko ngai to ya ko na ere adiga de gara amna to ko nan daga ito kuran da no tan do ba ganda madina ataga kunnu nyai kagam nana quraish dema na ghadafan dema muhammadu kamma ida kan tabana ay kara ay tere na brandi magare yakken di magare lemmen di magare ide bulla te nyani ido muhammadu gana ga gana chanjing gita i gane ina chanjing ke utwa i gara ko ra ga i urna ina ga to kwere de gani kara kadu ne walla ga bara ina ga ko to kwere muhammadan awata mutu gana ga mo be galinga ranga de nyam mo be ga ga gemmai idi gano na mai da bar tayyib adi gara ko kuresh gangonda ganda gajana kapia ganda ina tolomangina bai toloma ina soroya kono kina ga gara kulla ga duma ga gelari gana uruga gana ga butem rakunga atika ga na ga gana ga magara ga ko ida ngani ara itum hada ara ka ta kureshi gango nga aro kureshi kundigino da mehi kundige ni imango ya ga mo wadira mehi ina daro siri siri ate yo kureshi gango ate ale awuri anunga ido muhammadu la ido nyina ga ila la ke girni nan ga ga ina dina muhammad ga ja itim ko siri ate ga ikanu ade kamagari kori muhammadu ya kana urugani to muhammadu maga ya ga mun dana soronya kai kata kai kana toloman gini asoro gono gini ana kulla ga duma toloman gelle ganda uru igani butte muragundi igana ga indi kata kai kama asere kini aira kai male dranga kata muhammadia nandi la digamen betike nya mori nandi yaga kayni ne kata kay kana soron kini akan dauri ni butemra la yama ke ama ke ko yinda ngal ati ku soro kunu ni mizia ikanu i waji ke gadi harni urani to sa sa laidu be gara girndiro ma amon gaira jokkiya ila seren kay muhammad nandi i gungar laidu be girndira naga ikanu ini misi isage bakal laidu gema sa sa yaga munna tolo manyi mara ga kurash kam go hui na kundolo manu tu na kini anke muhammadia Muhammad dungat kei arlay duke jokki do mena wa haren kayna gair hegalay qatolo manya u soronya u daga maga igam nan ikini Muhammad ya ikun nafiri diga men jaw kayna mogal thumma raka taqad fan dungo ade qada fan ati yahudi an ngati lay du do mamba na gara grenati ni misa kan de rele tarang kay Muhammad ya nan di gunda lay duke jokki da raga iwa tolo manyi mbera gana kayna kini Muhammad ya kemre lay duke talla jokki do Muhammad na ara kemi ko qada fan gara ngal yon ginu ngari sikkan ni meron agar ake ko abu Quraysh kangon na ngara waqadafan abu sufyan ara jamaa ko kay kata bani quraida ati jamaa ke dangane kada ga kana ko da ini mo gonjiro do kumbane bele ken na nyana ro muhammad wa me ata gina kumbane in bare ga jan ke kanne kan i kada ga idi banu quraida dangane Abu Sufyan yang doa kena nanti karena kamu kunciran di gedangnya. Nak umar doa Muhammad wa takin me. Banu Quraida itu kunda gajana kape Muhammad ya. Magana kini doa itu lomang. Karena tolomanya kini noi orang kella gadu maga. Kesa abu dangani itu kunda gajana kape Quraisy ya. Ma Quraisy kamu karena toloman kini noi. Kesa abu dangani gana uru tolomanu goga ano bute berakun. Quraish kan gondi wallahi on datolo ma barekin dagay idina aymu gara kebe ko tongu nyaage nike gelli era kundu jamon pilli sembe nga amerun kay isem bon kore fare nga alayhi sallam era kundu ajo pe aga duwana katri ikama nga azza wa jal yaqulu ati fare nga tini allah anno awranun suturi anno kan wi dum danga undi allahumma munzil kitab sari'ul hisab اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم كسنادي محل النظر المهم فارنا عليه الصلاه والسلام علي صحابه نغاي باري مشركون نغاي غاباري ارا تشاين ان دو غومبا كي كوتون غومبا كي كوتون داي كوري يكوري غومبا كوتون غومبا نغاي كورا كوتون مسلمون اسكي غومبا لاكينغا ايي وراني تي بونوما ارو تامو ini me exchange ni tambara tambite ni ro muslimo gu kay ko gumba ke kuton bidai lanni asro sikki bogu do jamaa go bogu asro gu sikki na gelli quraish kan gonci magalle moye amir ibn wud wa ikrima akrima ibn abi jahal wa dirar ibn al khattab ilo jamaa go bogu yomunda na singumbu gu kutu ikadara ga men na singumbu gu kutu akara de pew ali ibn abi talib aro jamaa go bogu katti amina sahaba iri attack igare attack amr ibn wid ara mubarasan terdi yan one on one yugo ti yugo subhanallah aken sirai sirsage nyane sirsiri ali ibn abi talib radi gamme go kendi gamera butundi maga yan kanisi nyimme itado ali ira melekendel londi kama asma min ba'dihim kara akhir sugo itira qulnu londi ita ali ibn abi talib radiyallahu anhu ara amru ibn wind ara kari wa subhanallahi alazim ke sanari ga kundu allah komo ga riwaya yani muzlim naam paske nandi ali ibn amru kari fihi nadar allah alam almuhim amru kari kutugo yuru igawruna fal bin abdillah aken kan sunkum bu kuno wal muslimon da ayon gi mbagandi ira kari igani me exchange tambu ko igani tambu ko harawu me ro katuno utambe ga nyamu dana ndanga yani tambu bitara me kera ara karndom bagandi no wal rasulom bagandi no ondi kalle ngal kita muslimo futamundi kita tumukari no ondi soro tambe kara katuno non sa'd bin mu'ad akid tamme nga kedi ngre kha makara tara allah nyaagati allah magi kari ganda gani yaare sabatndi bani quraida no gon muslimo nga allah rakiske mo gon dambe ay kafir no nga e magane allah rahan gen kay quraish gango nga iri baga sunu juto ko muslimo ndi nya lagal lo gina bray wa radda allah alladhina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khayra wa kafa allah almu'minin alqital wa kana allah qawiyyan aziza Allah azza wa jalla araganya nya muslimon nangani faringa alayhi sallallahu alaihi wasallam yere kundu asigati sasa kundu awdu galilen giya o kwana kukurni inda ko kurni faringi lekati kan alayhi sallallahu alaihi wasallam makater Allah kuma Allah natu magemmu ngati Allah subhana rabbik rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.